pričala mi o teškom životu. Ta prelijepa sirota djevojka prerano je bez oca ostala. Majka joj se za drugog udala. Izvirala tuga joj iz oka. Izvirala tuga joj iz oka. Za boljeg je, al sam krio da je ne bi povrijedio. Jer ona me dok je tješih svojim bratom zvala. U svijetu gdje sreću nađe, neka hvala Bogu. Ali ja sebi za života oprostit ne mogu. Za tu ljubav da je znala, možda bi ostala. Za tu ljubav da je znala, da je ne bi